dziećmi. Bardzo ważna i ciekawa rozmowa i ciągle mam wrażenie niedosytu i mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze mówić, jeszcze i jeszcze się spotkamy i jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać. Nie za tydzień, za tydzień spotkają się Państwo z Katarzyną Pruchnicką, która z pewnością także na ciekawe tematy będzie o tej porze rozmawiać, a już za chwilę z Piotrem Kordaszewskim. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. Take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never too many of us. Dobry wieczór. Najbliższe dwie godziny zrealizuje dla Państwa Ela Rożycka, a ja mam dla Państwa dwie bardzo dobre informacje. Pierwsza to taka, że za tydzień będzie już z Państwem Bartek Gil, wróci ze światowych wojaży, miejmy nadzieję, całej zdrowej, poprowadzi audycję Radio Teheran. A druga bardzo dobra informacja to taka, że dziś zastępuję go ja, czyli Piotr Kordaszewski, że będę z Państwem do godziny czwartej. A dużo się będzie działo, już nawet się zadziało. Tak pomyślałem, że na początek dobrze, żeby się zadział Thom Yorke. Przed chwilą w nagraniu solowym, a za moment w nagraniu razem z zespołem Radiohead. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. And the fake plastic girl that she bought from a rubber man in a town full of it was

71335. Niestety urwało kawałek informacji SMS-owej od kogoś, ale z tego, co do nas dotarło, widzę, że przez przypadek ktoś skakał po kanałach. Tak na co dzień Trójki nie słucha, ale teraz słucha i ta osoba nie zawiodła się, ponieważ i tu właśnie zabrakło dalszego ciągu, ale mam nadzieję, że się podoba. To Trójka, w tej chwili audycja, którą prowadzi Piotr Kordaszewski, a jestem tu w zastępstwie Bartka Gila, który już za tydzień od 2 do 4 Radio Teheran powinien nam poprowadzić. Tak jak mówiłem w ostatnią środę w warszawskim basenie Subtract, a już niebawem na tej samej scenie, konkretnie 7 grudnia, w tym samym miejscu, nasi krajowi artyści. Kolejny SMS przywędrował pod 71335. Słucha również Brygida z Gdyni chwilowo w Korei Południowej. Brygida, która odkrywa walory nocnej trójki. Pozdrawia polskie nocne marki. My również pozdrawiamy i czekamy na meldunki od pozostałych. 71335. A tak jak mówiłem, 7 grudnia ponownie w Warszawie duet Xanax, czyli Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski. Podobnie dlatego, że dość często w Warszawie się pojawiają. Ostatnio widziałem ich na tej takiej najmniejszej, malutkiej scenie namiotowej w trakcie festiwalu Orange, którego oczywiście trójka była patronem medialnym. Ten namiot był o tyle ciekawy i sympatyczny, że gdy na tych dużych scenach, na scenie na Stadionie Narodowym i na tej takiej wielkiej scenie na świeżym powietrzu odbywały się koncerty, to w tej takiej najmniejszej, maciupeńkiej scenie namiotowej było całkiem luźno i można było bez żadnych problemów przy samych barierkach stać i oglądać występy, a to organka, a to właśnie duetu Xanax i bardzo piękne i zacne były to występy. Tak więc warto, jeśli ktoś nie widział duetu w trakcie chociażby tego festiwalu, pójść i zobaczyć, jak sobie dają radę na scenie klubowej. Ja myślę, że to jest właśnie to miejsce, w którym przede wszystkim powinni występować. 7 grudnia w warszawskim basenie. Posłuchajmy jeszcze jednego ich nagrania. Thank you. Hurt Me i ponownie nasz krajowy duet Xanax. Proszę Państwa, czytam napływające pod 71335 SMS-y i widzę, że dziś sporo z trójką osób, które tak na co dzień o tej porze trójki nie słuchają. I tu muszę ostrzec Państwa przede mną, dlatego że od razu przyznaję się do tego, że lubię przygrzmocić mocnymi brzmieniami, no ale o tych, jak sami Państwo słyszą, łagodniejszych nie zapominając. Tak więc rozpoczęliśmy w miarę łagodnie. Od razu muszę powiedzieć, że mocno, nawet bardzo mocno dzisiaj też będzie. Ale na razie jeszcze przez kilkanaście minut kraina łagodności, jeśli tak to sobie mogę nazwać. Cudze chwale, ale o swoim też pamiętam. Pamiętam o tym, że już 30 listopada na naszej trójkowej scenie w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, proszę Państwa, nie kto inny, tylko Sztywny Palazzi. Stawałaś się kobietą, zdradzałaś mi swe sekrety. To było łoże w kolorze czerwonym, a to był mój kolor ulubiony. To tutaj leżałaś, a ja całowałem twój mokry brzuch, całowałem. To tutaj byliśmy mężem i żoną, to było czerwonym. To tutaj byliśmy mężem i żoną, a pościel płakała zakrwawiona. Pewny Palazzi i Łoże w kolorze czerwonym. Piosenka, która nie znalazła się na debiutanckim albumie zespołu Europa i Azja. A szkoda, ale mam nadzieję, że w programie koncertu, który zespół zaprezentuje 30 listopada, czyli już za niecałe dwa tygodnie w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, w naszym trójkowym studiu koncertowym, mam nadzieję, że tej piosenki nie zabraknie. A jeśli tak się stanie, to od razu uprzedzę, że ta osoba, która będzie na widowni i zemdleje, to będę ja. No ale oczywiście mam nadzieję, że tych znanych piosenek z płyty Europa i Azja również nie zabraknie i dla przypomnienia dwie z nich.

Gdy mówi się o początkach muzyki grunge'owej, no to dużo się wtedy mówi o Nirwanie, o Kurcie Cobainie, o innych chłopakach, wokalistach i gitarzystach we flanelowych koszulach, a o dziewczynach nic. Ja postanowiłem to zmienić, bo przecież dla Sub Pop, dla tej wytwórni, dla której Nirvana nagrywała, dziewczyny grające na gitarach w jeansach, podartych kurtkach i flanelowych również koszulach także nagrywały. Nirvana miała swoją Smells Like Teen Spirit, a dziewczyny Zell 7, bo tego zespołu właśnie teraz słuchamy, Zell 7 miały swój album Smell the Magic nagrany w 1991 roku dla Sub Pop. I z tego właśnie krążka jeszcze jedno nagranie Death Wish L7. Yeah. niewtajemniczonych w arkana mojej audycji. Poinformuję, że to dopiero początek tego, co potrafię zaprezentować. To jeszcze nie ten taki największy hałas, który czasami w moich audycjach pobrzmiewa. I on za kilka sekund. Wcześniej jeszcze kilka słów na temat czterech dziewczyn, które tworzyły grupę L7, nagrywającą dla Sub Pop. Przypomnę, że słuchaliśmy nagrań z krążka Smell the Magic z 1991 roku właśnie dla wytwórni Sub Pop. Krążek ten był wydany. A te cztery dziewczyny to Jennifer Finch, Suzy Gardner, Dee Placas i Donita Sparks. L7. No niemal wszystkie one oprócz gry na gitarach śpiewały, tylko perkusistka Dee nie śpiewała, a trzy pozostałe śpiewały, no i grały muzykę grunge. Moim zdaniem całkiem nieźle sobie z tym tematem radziły. Tak więc nie tylko panowie, nie tylko Kurt Cobain, nie tylko mężczyźni we flanelowych koszulach, dziewczyny, notabene na zdjęciu, które zostało umieszczone na płycie Smell the Magic, one również we flanelowych koszulach, dziewczyny, muzykę grunge również grały i nadal to robią. Proszę Państwa, uprzedzałem, że będzie głośno, no i teraz właśnie ten moment następuje. Od kilku tygodni, konkretnie od dnia, w którym ukazała się najnowsza płyta Kwaso Żłopów, Acid Drinkers, chodzi za mną ciągle, nieustannie jedno nagranie, czyli to nagranie, w którym Kwaso Żłopy bardzo tanio się wyceniają. 25 cents for a riff i tego właśnie utworu teraz posłuchamy. I'm not being loved wise, but you're wrong.